आना है तो आना, हमें कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आना है तो आ।